ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ده خصوصا د خلفای راشدین او غرغړ سیرت عثمان رضی الله عنه دور خلافت چې د دولس کاله د حکومت کړی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه لس نیم کاله حکومت کړی و عثمان رضی الله عنه دولس کاله په دې کې الله سبحانه و تعالی مسلمانانو ته ډېری فیدی ورکړي دي شپک کال پوری دا عثمان رجانو پا دور خلافت کی امن امانو دا مسلمان ها خپل مابین کی کم اختلاف نو پیدا شوی او فیدیوی خلقو با دا اسلامی حکومت ناخستلی او جهادونه کی دل دا اللہ پلا رکی کافران اللہ زلیل کول لکا سنچ اللہ تعالی وعده کرده دا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض الله د مؤمنانو سره وعده کړو چې تاسو له بابا زمکه کې مشرې درکې دا وعده الله سبحانه و تعالی د ابوبکر د عمر او د عثمان رضی الله عنهم سره پوره کړو ورسته د علی بن ابي طالب سره هم پوره کړو او د عام مؤمنانو سره هم پوره کړل چې چا کې څومره ایمان دینه دومره الله د دین د پاره استعمال کړو د شپکارونو بعد به په مسلمانانو کې څنګه سره اختلاف دا بعضی عوامل و اسباب دو وجه نپیدا شد چه روستا دا فیدی دا پاراقوی و چه فیده کم خبر کیوی دا اللہ سبحانه و تعالی پا مشیط بانه نو دا آقا پا دور کی مکی منگوی لی تقریبا چه لس لکا مربع مل زمکا پتح شوی و دا کفارو ناخستل شوی دا کم چه دا عمر زانب پا شهادت بانه کم کافر سرون روچد کلی ناغیبی تکت شوی و و جهادون روانو اسلامی حکومت بدید دوائی چی پایی که با قتال و جهاد روانی پا یو طرف دا اطراف بگینو دلتا هم پا فارس کم جنگونو دا عمر رضانو پا زمانه که دا کفار و سرچه دا مجوسی کافر دی مجوس آتش پرس داگیو سر جهاد شروع پا آذربایجان و ارمنستان و دا تر افغانستان پوره د عثمان رضوان په زمانه کې فتح شوې ده د تاریخ په کتابونو کې نمونه د هرات راځي د بادغیس راغلي دي د تخار د تعلقان د بلخ د دې علاقه پورې دا قومندانان را رسیدلي دي او جهاد یې کړی دی لکه حنف ابن قیس دی او عبد الله بن عامر دی او دا کسان دي دي په دې علاقه کې د الله په لار کې جهادونه کړی دي او فوجونه هم دلته پراته وو اسلامی حکومت لکه څنګه چې حکومت سمبالول شي د دې حکومت سمبالیدل کېدل او جهاد هم پای کې کېده د عوام مسلمانانو تربیت هم کېده په جانب مقابل کې د رومیان د روم بادشاہ په لاوس هم ختم شوی نه ده شته یو هدا پوري لکه د فارس بادشاہ لا پوره ختم شوی خو نه ده یو هدا پوري شته ده نو پای کې دې واقعات راغلي دي چې هغه تاریخ کتابونه کې د سی اختصار سره لیکلي دي پلان کې زموږ مجاهدین دا جنگ یو وکړ او فتح الله ورکړه د شلنډه خبره لیکلې شي من خو هغه خبر رالو چې کومه د سی صدا عبرت کیسه پکې وي نو رومیانو سره د عثمان رضانو په زمانه کې مختلف جنگونه شوې دي چې بعضې دا غینه اغه دا چې معاویه رضانو د عمر ابن خطاب رضانو د طرفه په شام باندې والی او مشر دا مقرر شوی و دا په زمانه کې به د عثمان رضانو په زمانه کې مندا والی او مشر معاویه ابن ابي سفيان مشهور صحابي چې پښپغم کال په صلح د حدیبیه کې پټ ایمان راوړل او په اتم کال د هجرت باندې د ایمان کارا کړو او یو سیسی سړی چې په سیاست باندې ډېر ښه پوهید څلوېخ کاله بادشاهي کړی دا شل کاله ولایت کې تیر کړی دی او شل کاله به خلافت کې تیر کړی بادشاهي کړی د معاویه رضانه په صفاتو کې دی وای دا خال المؤمنین دی خال المسلمین د مسلمانانو نامه هغه کې زګه چې دا ام حبیبی ورور دی او هغه سره د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا کړی دی چې الله تعالی دا هدی او مهدی وګرځو هدایت وته وکا او په د باندې حساب آسان کا او الله تعالی عذاب نه بچک دعاګان وته کړی شي دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا پیشنګوی ورکړی وکړ چرته تعالی مشر کړی د خلکو سره سانی کاوه ناغه خپل وای جسمه دا فکر او چې رسول مشر کېږم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شوای چرته مشر شوی نو خلکو سره سانی کاوه ناغه رسانه دا پښان باندې حاکم دی دم جهادونه کوله د رومیانو په مقابله کې خپل قومندانانو ځان لا ساتلی او دایې په ذریعہ باندې به جهاد کا خپل په جنگونو کې حاضرې ده په مصر باندې عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه مقررو چې هغه به الته جهادونه کول د رومیانو سره د مصر حکومت چې دینه دا په یورپ کې داخله یعنی افریقایي ملکونه کې ده په یورپی ملکونه کې داخله د رومیانو لار په دغه باندې ده حبیب ابن مسلمه د عمر د عثمان رضی الله عنه قومندانان نه ده چې دهم په دغه علاقه کې جهادونه کول د عراق نه عثمان رضی الله عنه ولیږي چې تلاشه د رومیانو مقابله لپاره نو هغه سردا ته زره فوج نه لړ او د معاویه رضی الله عنه دغه مرګرو سمرګره شو پر رومیانو باندې حمله وکړلی او دا غینه ډیر علاقه ونیول او غنیمتونه ته واخست معاویه رضی الله عنه چې دا اراده وکړه چې په دریاب کې جهاد وکړي اوس په مسلمانانو چرته بهر کې جهاد نه وکړي نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوی ورکړی و چې په دریاب کې به هم جنگ کیږي او تر اوسه پورې نه وکړي شوی در رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویانو ته وویل چې مکه نو خبره کړه که شانې واقع کیږي څنګه چې وایي معاویه رضی الله عنه د عمر ابن خطاب نه دا مطالبه کړې و چې زه په دې دریاب کې د دې کافرو سره چې رومیان دي جنگ کوم وجدار جلا شامل اقم ونی ولا همس مونی ود دین هغه طرف کې د دریاب نه هغه طرف کې قبرص علاقه ده په دې کې د رومیان دي دا یو اوازونه راځي د حیوانات او موږ غواړو چې دایسه مقابله وکړو عمر رضی الله عنه چې عمرو بن العاص ته جواب ولېږه چې د دریاب په باره کې ما ته لیکل وکړه چې د دریاب کې سفر څنګه وي هغه له جواب ورکړه چې دریاب کې سفر ډېر سخت شه دی دا خلق کبیر يركبه خلق صغير یو لوی مخلوق دی ورکوټه مخلوق په پاسه سوړي که هغه چرته پتا باندې لکشانی مایل شي ان مال به غرق کدا دریاب لکشانی خو زیره سړی غرق کړي او په دې کې د سړی یقین کمزورې کی یقین ځکه دا چپی سړی وې دسی کوي او دا همن کدودن على عود لك سره چې په یو څنګه باندې ناشته هوا په لګيږي او غمجنی چې اوس بولويګم اوس بلويګم وې دا د څه شي ده نو عمر رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه ته ویل چې تبا په دریاب کې جهاد نه کوي سخت په سره وکړه چې تبا دې کې نه دي ځکه چې دا خود مسلمانانو تبعید ده کله چې عمر رضی الله عنه شهید شه نو معاویه رضی الله عنه به عثمان رضی الله عنه ته جواب راولې وې چې زه په دریاب کې جهاد کول غواړم هغه ته ویل چې عمر کومه فیصله کړې او پای کې سم حاضر وم زه تا ته اجازه نه درکوم نه باسي به سمه ده چې تیر شغه به سوال له ولګې چې دا دریاب کې دا زمونږ سفر ډېر ضروری دی ځکه چې دا غوا کافر شي دی دی وال دی او دا خو دا کافر یو جهل ده د دې خدمتول غواړي او د رومیانو لار ده دا قبر سلاقه دا دی وال ضروری دی عثمان رضی الله عنه نرم انسان نه غیشت اجازه ورکړه خو شرط به دا ولګاو د درې شرط به ولګاو اول لا دې چې جهاد به ته په دریاب کې اله کې چې خزه ځان ثبوت لېش خزه به ځان ثبوت یعنی مطلب دا دی چې ستاسو دونه اطمینان چې خپل خزه ځان ثبوت لېش نو به خیر دې جهاد وکړه خو چې ته به خزه به شو باندې خپکی غزان سره نشي بوتلل نه به نه شي خپل زوجی سره یې ځان ثبوت خو مطلب اطمینان یې کنه اطمینان نو دا شرط به ولګاو چې ځان سره خپل زوجه بوتلل شي دویم شرط به داوله گاو چې خلق به مجبور کینه په زور باندې بسو جهاد ته نه بوجه بدریار کی او دریم در قرعه بنا چې قسمه بنا چې چې چار او خاتله گاو بسی خپل طبي ته به پرې دې کو سود ست نه لړل شي او سود سره نه تنه نه دیږي د دې ټول خبر سره سره عام مسلمانان ست تیار شو وجدا دا و چې جهادي زمانہ وا خلکو کې د جهاد جذبه وا د انفروا خفافا وثقالا آیاتونه ته قتل قران کریم نوې تازه مسلمانانو کې دنه ډیر اثر کول والا کتاب نه په دی وجه باندې عام مسلمانان ست تیار شلو ډیر زیات تیار شو د دریاب جهاد ته په حدیث کې راغلی عبادة ابن صامت رضی الله عنه هغه په دی جهاد کې وو د معاویه رانو سره چې د قبر سلاقه پد هکول او هغه تور پورې وتل معاویه رانو ځان سخپل خزه واخسته فاخته دا غنمو دلته عبادة ابن صامت ځان سخپل خزه واخسته ام حرام دا غنم د دې واقعا یو حدیث کې راغلی ځان مو مرزه کې ذکر کا صحیح حدیث بخاری کې راغلی ده ام حرام هغه زنانه وا په ام سلم خور وا په مدینه کې دا دسه زنانه وی چې مل مدوس من معنی د کور ته ډیر راتله او اخلاقی کورنۍ و رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کور ته ډیر ورته مینه محبت ډیر زیات کاوه صدقې به ډیر ورکولې او بعضی کورنۍ دې شي وی بعضی زنانه دې شي وی چې د صدقو کې په کلی کې مشهورې په صدقو په نیک اخلاقو کې او د خلکو سره ښه سلوک رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پلار په شان حیثیت لري لار دے مشر دے نبی دے امام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوئی دے دی کورتا ہم ورتا کل کل دے زیارت دے دی دے پارا اور رحم بے پدی وجہ کاؤ چے دے دی ورورم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید شوئے پہ جہاد کی میں حدیث کر اگلی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول دے دی کورتا ورہ گئے نبا دے کی اگر اولا کی دا سر والا غختا پا سر کے لکا چے سرے دا چاس پکی گوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادش پا دی حالت کی گرمی تیم دے نو چې لک ساتو د شپې تر افاسره خندلې دیو ته چې رسول الله څه دې خندې وای الله پاک ما ته په خوب کې عزت امت نه مجاهدین پیش کړل زما د امت نه څه کسان مجاهدین هغه را ته پیش کړل ير کبونه سبج هذا البحر چې د دریاب په دې چپو کې او د دې په منځ کې بروانی پای کې بسواری پکشتو کې او داس عزت با اللہ غیل ورکڑی چی ملوکن علی الاسر را لکا بادشاہن چی بتختون ناسی او مثل الملوکی علی الاسر را تی او یا با دا بادشاہن پشانت وی یا عین بادشاہن یا دا بادشاہن پشانت حدیث کی دا دو جنگلی را غیلی دی پا دیکی اشارہ دیتا چی دا عام خلق غلامانی سوا دا جہاد ورن سوچی دا اللہ پرار کے جہاد کی اغا زائی دی اغا دا پخوانو بادشاہان پشانت ازای دی عزت منی عزت ول الله تعالی ورکړو دا واقعي خبره ده په جهاد کې عزت مشته ده او پاغي کې خوشحالي هم دا وړي لري په دې په کې دي دا الله تعالی په ما باندې پیش کړ چې دریاب کې به جهاد کی هغه وخت کې دریاب کې جهاد نو شروع شوی د نبی صلی الله علیه وسلم معنی کې نه دا ابو بکر نه دا عمر اعظم په زمانه کې نه و خو مخکې نه الله تعالی ول خبر ورکړو دا چې دا واقعي به چرته شل پنځیش کاله بعد راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خوب کې شروع کړ دا خوب مو هوا نو دا زمانہ د څه وخت په زرانو کې د جهاد ما دوا نو دیو می حرام ویل چې رسول الله الله دعا وکړه چې مان په دې کې داخله شي په دغه مجاهدینو کې مان داخله کین رسول الله دعا وکړه چې الله تیم کې داخله به یو د شو نبی صلی الله علیه وسلم د ورځې باغ و د کې زګ د شپې عبادت به ډېر کاوه چې د شو نه به را پاتې به خندلې وی فرمایي چې زما د من د څه خلق دی په دریاب کې بسوريږي او داګه دا چپی به وی روان به یو د شپې له بادشاہان رسول الله په خوشاله او زکه خندلې زما امت کې د څه خلکو پیدا کی الحمدلله چې جهاد به په دریم کې به جهاد کی د الله د دین د غلبې لپاره چې اسلام غالب شي د الله توحید غالب شي د رسول الله سنت غالب شي دا ډېر لوی خبره ده چې د څه خلکو پیدا کی هغه دې خوشالي په کار ده چې سنا څه خلک چې د الله په دین باندې قرباني ورکړي دا د خوشالي خبره نه ده چې سره راول یغي به خبري وي دا یو بدبختی ده چې سره دا هغه چا پسې چې د الله د دین کار کوي او دلته شي تهمت نه وتړي کله چې صحیح خلک رسول الله څنګه خوشاله ده به دی ویل چې یا رسول الله الله دعا وکړه چې ما به کې داخله شي و انت من الاولین ته په غوله ډله کې داخله یې ما چې الله دعا وکړه په غول جماعت کې به الله تعالی داخله په دې ډله کې ته نشي داخله ده دې حدیث اشاره دا و انت من الاولین په اولنې جماعت کې ته نو دا واقع اوس په دې وخت کې رااله د دې حدیث مزداق په دې وخت کې رښتینه شو او عبادة ابن صامت د دې ام حرام سره نکاح کړي و دا د هغه خزا و عباده بن صامت رضانو انصاری صحابي دي ډیر خسته د بدن نه د نقباونه وړي رچت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې مشر مقرر کړي په خاص زمانه کې به په شام کې اوسېده و ځان د معاویه رضانو سره د جهاد له لاره خپل زوجه ځان سواسته خزا نه حدیث کې دا دي چې دا وایي کړه لړ او دغه علاقه فتح کړل کده فتح واقع مختصر بیانې بیت چې واپس راتلل نو د دریاب نه راپورې وتل په کښتو کې نو د ام حرام ته او خر اوران نکړ شو چې دا په سوړی شي زکه و چې وسراله خپل علاقه درځي نو دوی کې نشته پرې وتل او دا غیر ورمیک مات شو نشته شهید شو لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ته په دې اول جماعت کې نه مانادار چې په اندر کې به تو وفات کیږي شهادت به تدر کړی کی او دا واقعي خبره ده چې یو مجاهد کې خپل مر باندې مړ شي یا د گاڑی نه پریوزي یا خپل بم پر اخلاص شي یا په هر عمر باندې کمال لړم وچی شي کنه یا د کمر نه پری واته دا شهید ده او دل الله تعالی د اجر د شهدا مکمل ورکړي و ان له اجر شهید صرف د مراد چې غسل به ورکړی کیږي او دل با جنازه به پیږي احکام د عملو به جاری کیږي نور شهید الله په نس باندې دي نو دا شهید شه په دغه ځای کې رسول الله څنګه پیشنګي ورکړي او الله لکه به داخلي یو څه چلو شي تما غځي کې ورون ته نس دی الله خوا په غځي کې ولا قبر وکنس ته ځان سره نه ولا په غځي کې خخ کړه مشهور دی په قبر په القبر المرأة الصالحة د نیکمل زنانه قبر صحابيه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاکه زنانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت پیشنګي ورکړي چې ته په دیولنی اوچت جماعت کې داخلي پارسه کې داخله راځي دنه حدیث نمنګه دا څه درو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق رښتینی نبی د الله چې سوای هغه شان واقع کیږي خبرې یوم درو جن کیږي نه خطا کین دل کړه سړي سیم بنور رسی دې مده په معلومه زنانه jihad ته تک د جایز ده شغلړ شي په خاص خاص موقع کې او د خاص خاص کارونو لپاره شاید پر تر استعمال ول دسه لازم نه دي چې وی چې هغه نور خدمتونه کوي کله چې امن امان وي ده او په دریاب کې سورې دل دا جایز شو د غزاتو د پاره سوچ د الله په لار کې غزا کوي حج عمرې لسی دا غي د پاره د جایز دا دریاب کې اسه سفر کول اسه چکرې وال دا نه من راغله دا وای زکه دا عذابې دې چکرې پکې مو خراب بشي پکې نو نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوي ور کړې و معاویه رضی الله عنه دې jihad للار اخوا چې پوري وتل مرګرو سره مشوره وکړه قبرص علاقه سره دا قبرص چې د ترکیه کې دی د ترکیه د قسطنطنیه نه بهر یو علاقه ده دې دې مرګری را جمع کړو مشوره وسو وکړه چې خلکو باندې حمله نه کوو تر څو چې انذار مل نه ور کړه په دې ماحول کې ابو ذر رضی الله عنه هم موجود دی عبد الله بن عمر او مقداد بن اسود او دا غیر صحابه په دې کې موجود دي د مشرکین ته جواب ورولېږي چې موږ دې نه نه راغی چې تاسو علاقه ونی سو دې نه نه راغی چې تاسو په عذاب کو صرف دل راغی تاسو اسلام کې داخل شي د الله په دین کې داخل شي د الله بندگی شروع کې د الله بندګانه دا د ور عبادت سره کوي یا د صلیب عبادت ولې کوي اتش پرس او صلیب والا نصارا هغه د صلیب عبادت کې لګي وي دا شي نه پرې دی د الله بندگی وکي بس موږ ورونه هیڅ نه ځنه وو نو یو لاول کې تکبر وکاو چې نه موږ دې خبره نه تیارې وو نه اسلام ته تیارې وو به وته جزیه دې دم نه تیارې وو نو معاویه رضی الله عنه او داغه مرګري چې کوم فوج سره د حمله په وخت لږه محاصره کړل کله چې کله محاصره کنه لګ یو څو غنټو کې دنه د نس تسلیم شو او رب الله تعالی راوچ ځکه د مسلمانانو سره د الله پاک نصرت مرګري وو ځکه ایمان والا تقوا والا دیندار خلک په دې فوجونه کې ډیر زیاتو علل عموم نه کان خلک علل عموم اگر که په دې فوجونه کې دنه دنه خوش خلک کمی او منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم په سب کې مونږ په دې کې ویل لیکن د مرچ علل عموم اکثریت له سره خلک د رب العالمین نصرت حکام او مشران کې خلک په دې وجبانه علاخستا چې فتح شولا نو صلح باندې غیر ازو چې موږ صلح وکړي ایمان نه راوړل صلح صلح وسو شولا اږي دا شرط لګاو چې په موږ به تاسو د رومیانو مقابله ته نه چوي د رومیانو مقابله ته ومنه چوي وجه دا چې رومیان ډېر سخت قوم دي دا دایم مقابله موږ نشو کولای دي قبرس والا ویاله دایم مقابله برابر نه کوي انور چې تاسو شرط دي مسلمانانو به شرطونه ولګول چې تاسو به یو د دشمن سمرګری کیږي نظم مقابله کی دا غیو تحرکات دا غی خبر به موږ راکوي کله چې حرکت کی مسلمان طرف ته بلدار چې موږ کافر باندې کله حمله کوي تاسو باندې مملا ری تاسو باندې نه منا کوي او هر کال با وزر دو سو دینار با ورکاوی دا پا تاسو بن جزیمو قرار شو اگه دا اومن را چه تیکی دا مسلمانان تی بیتر و پشو علاقه پتح شو لصلح شو دا اهل زمه شو لگم و دا بعد دل تا رومیان را دا روم والا هرقل بازشاہ چه اغمشر هرقل مرشو دا روز ویلی وز قسطنطین دا غنمو دیو رال او دی قبرس والا تیویلی جشا بای تاسو دا صلح ما تک د مسلمانانو سره موږ په یوه حمله کوي د صلح ما تک او د رومانو سره کلک ودرېدل او د مسلمانانو په مقابله کې دی ودرېدل معاویه ځان ته پته ولګي چې خلکو صلح ما تک کړی دا به فوجونه ځان سوا خستل د الله په فضل باندې اپا کشته کې کنه اصل ور پورې وتل او حمله په وکړه په لږ سات کې الله سبحانه و تعالی غیله فتح په یوه ورځ کې ولا فتح ور دنه دنه په یوه ورځ کې ټول علاقه فتح داینه غنیمتونه واسطه زنانم ته ونی ولې زکه چې وسه پرې نه جوړېدل چې نه جوړېږي نه دغه به زنانم ته ونی ولې چې قیدین سبي هغه ته وای د حدیث په استناد کې د سره سبي قیدین هغه ته ونی ولې مالونه ته واخسره چې علاقه ونی ولاش به دې په صلح باندې راځي چې ایمان رانه وړه په صلح بس موږ سره صلح وکړي مسلمانان به چې چا به د صلح اواز وکړي بس هم د صلح کاوله نشې باندې چې ټګیم کړی دا سم نه پریدو به صلح کاوله زکه چې په اسلام کې حتی الوسن نرمی دا خلکو سره احسان دی او اخلاق دی نو جلی چې څونه د اسلام وسه کیږي کنه زورې د مسلمانانو رسیږي نو په خلکو باندې مرګ نه راوړي او چې خلک په ځان باندې خپل رانه وړي صلی الله عليه وسلم دا خفتح شولا معیره جانوی چې دلته وس خپل فوجونه ساتو ځکه چې موږ د مخ کې بهر وتلو نبی صلی الله عليه وسلم به ماته چرته نه کړي دلته 12000 فوج اگر پرې په د دې علاقې د حفاظت لپاره چې د مسلمانانو د قدرت بلند دی او دا غیر پرتن خواګانی مقرره کړې 2000 فوج هلته پرې خو دا علاقه د مسلمانانو لاس کراله په دې کې دا واقع راځي وای کله چې دا فتح وشول نه ابو درد سره نه په دې کې حاضرو هغه وغاړي د ناس سره جاړي او دا چې په تیزه تیزه باندې جاړي په دې کې بازي مرګري ولا ولا یو دا نه جبیرې نه فیر دی هغه ته اجازه جوړه ورسنه دا خو د خوشاله یو ورځ ده الله تعالی اسلام له مسلمانانو له غلبه ورکړه په دې ورځ او سره لګي جوړه کې دا خو جوړه ورسنه ده د خوشاله یو ورځ نه ویل چې دې ما ته جوړه واچا دا ده چې دا یو امتو دا یو خلکو یو عبرت دې دی واقع نه واخست دا یو امتو دا قبرس والا امه قاهره ظاهره زورور خلکو الله تعالی ولا امن امان ورکړو په دې کې د الله نافرمانی شروع کړل دا الله احسان شروع کړ نو رب العالمین راولګي د پدی باندې مرګ مسلط کړ په بازه کسانو په شابه نه قید مسلط کړ جزیه به مسلط کړل او کم قوم باندې چې الله پاک جزی او قیدین د مسلمانانو الله ستاسو ته راولي سبي هغه ته وای دا به مسلط کړي دا بندگان الله تعالی سپکی او دا الله تعالی خوښ نه یو دا مشهور خبره مقوله بیان کړي راخولي چې ما اهون العباد على الله عز وجل اذا عصوا امره بندگان الله ته څومره سپکی کړی چې الله نه فرمانی وکي بندر الله د ډېر عزت مني او بندر الله په ډېر خوښ دي چې الله په لاس جوړ شوی دی دا انسانان د الله خوښ دي د خپل ځان له پیدا کړی دي دا انسانان د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی کله چې دي کې طاعت یې د الله سره به تیګان نو دا ډېر عزت مني د ټول کائنات نه د انسان ډېر عزت مني د اسمان نه د ځمکه تر دې چې د کعبې نه یو مؤمن زیات عزت مند حدیث کې راغلی دی کعبې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ستا عزت خو ډېر زیات دی لیکن د مؤمن عزت سما ستا نه ډېر دی عبدالله بن عمر پر روایت کې دا راغلی کعبه څونه محترم ځای دی خو دا غنیمت دی مؤمن عزت د الله په نسبت باندې ډېر دی دا واقعي خبره ده چې د مؤمنانو د الله په نسبت ډېر عزت دی دا ټول کائنات دی له ودرولې دا ټول نظام دی مؤمن د پر روان دی چې یو مؤمن په دنیا کې موجود دی دا نظام بر روان دی خو کله چې مؤمنان ختم شي به بد نظام الله تعالی بدلی د آخرت په نظام باندې حتی لا یقال فی الارض الله الله حدیث ته فکر وکا چې دنیا کې یو مؤمن موجود دی کنه الله سبحانه دا نظام نه ورانه یو ایمان والا دونه قیمت لري ګره مؤمن خو کله چې دغه انسان د الله په نافرمانی کې چې دغه بغاوت شرک شروع کړي کفر شروع کی بدعت شروع کی نافرمانی در رسول علی صلی الله و سلام لار پری دی تخبر خواہشات کی ورنہ وزی نہ دیش وک اللہ تعالی تدا بند دیر جس پکشی دیر ذلیل شی دو نس پکشی جی دخر دخ انجیر نبی اللہ تس پک کرے کی اللہ قران کی تشبیہ ور کڑے جس پہ ہے یہ ملا تشبیہ جس پہ سوار کڑے دبل تشبیہ ور کڑے دخر سے ور کڑے ان شر الدواب دعام حیوانات سے ور کڑے چې دا د دواب نه ډیر ناکار دی ولایګه کله نه عام بل هم اضل شر پیند په الله په نیت باندې مار لړم نه ډیر ناکار شي د دې د وجه نه به ورته بوزي د الله تعالی قدر چې بنده سره شګوري کله چې د کیطاعت د الله تعالی درک قیمتي شی دی دغه بندگی دغه تعالی خو ما دا خبره جوړی چې ګوره داخلو کو خزور اور والله ولا قسم نعمتونه ورکړو د الله په نه فرمانی کړهل چې شرک وکا او رسول الله خلاف کوي ګوره طاعت نه کوي نسنګ الله سړي لکړل فصار حالهم الى ما ترى وتی دي حال ته ځو چل پوش ما اهون العباد على الله اذا عصوا امره قران کې دې ته اشاره راغلي مفسرین دا خبره سوره نساء کې دې آیت کې لیکلي ده ان يشاء يذهبكم کدا الله پاک اراده وشي تاسو به ختم کی او الله تعالی به نور خلق راولي او الله تعالی ته دا خبره ډیره اسانه ده ان يشاء يذهبكم کله چې تاسو د الله نه فرمانی کوي اي خلق الله به تاسو ډیر کې صاحب به نور راولي الله سبحانه علماء ډیر دي او طالبان هم ډیر دي او مؤمنان هم ډیر دي خبره راولي تابو استاد منځه وبا چې لري به دي کی دا الله سره څه کمه ده مجاهدین هم د الله سره ډیر دي خزانی هم سره کی دي په دې وجه باندې دا به الله په موږ باندې خصوصي فضل چې هم د خپل دین لپاره استعمالي او خپل طاعت کې لګ لګ استعمالي دا د فضل به پم شکرې وکړ دا لکه په دې طریقه باندې الله سبحانه و تعالی مؤمنان الله سره ورکړل د دې خلکو د نافرمانی او د معویر ځانو د هغه د مرګرو د طاعت د الله د وژنه دې باره کې یو حدیث راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اولنې جماعت اولانی سریه چې په دریاب کې جهاد کوي نو دی قد اوجبو جنت د دې لپاره واجب دی الله تعالی دی له جنت واجب کړی دی الله دی له جنت باور کوي اپ دې کې لاول غزا معاویه ځانو کړی دی دا دلیل دی په دې چې د دې حدیث ته اشاره نه معلومی چې معاویه هم جنتی دی دا مرګری چې کوم صحابه دي او نور تابعین مؤمنان دي دا ټول الله تعالی جنت ته بوځو جنت الله هم دې خلکو ته تیار کړی دی کوم کسان چې داغه بدی وای یا عیبونه وای لکه څنګه چې دا شیګانو کې دا مرض زمون د امت یو غټ ناشور داخله کی په تاریخ کې دی وګتی والی دی او په سیرت کې دی وګتی والی دی په کتابونو هم غلط غلط لیکلي دی ډېر خلک ځان څخه خطا کړی دی دا یې زمانه کې دا واقعا رااله دا رنګ بل واقعا دا عثمان رضی الله په زمانه کې عبد الله بن سعد ابن ابي الصرح دا په مصر باندې عثمان رضی الله عنه مقرر کړ د عمرو بن العاص په ځای باندې معزوله کړه دایمه مقرر شه دایمه مقرر کړه په دې کې د رومیانو د دې عمرو بن العاص نه لګیری دل دا غرو پیډیرو نو دی وی چې کمزور امیر راغله ده دای د حال نه معلومې ده دای د حال نه نډیر زه کسانې راځم خپل جمعي حائلا په لکاو کسان چې دله کو تقابل سي یا دغه نه زهت دا راځه مکرل او بیت په مصر باندې هم دا وکړل سکندریه علاقه په مصر کې یو خاصه شوبدا چې د رومیانو یو دروازه ده په دې لار باندې روان نوځي د عرب علاقې ته دغه دروازه ده او د تجارت ځای هم ده نو دا چې دې د لاسه تل وړي سخت پښه خپونه به ترال حمله په مصر باندې وکړل نو په دې کې سخت پښه دنیا وکړل دغه علاقې به ته ونی ولا په دې مصرین من ډیزلونه په مصر کې قبطین وسیدل کافر او مسلمانانو پکې ورغلي دي هغه یو هدف لري پکې په دې مابین کې دي مصریانو مسلمانانو چې کوم مسلمان دي ویل کله عثمان رضی الله عنه ته شره منلا بيته دي عمرو بن عاص را کړش ځکه دا هغه په دې کافر باندې زید دی هغه په دې په جنگ باندې پویږي تجربه کار دي عثمان رضی الله عنه راول کې دي بيته په هغه مقرر عمرو بن عاص تاسو امیر شو ولیش د جهاد په ترتیب باندې غړي رکه پوي د عمرو بن عاص زمين دوحات العرب او د عربو دا هغه کسان نو چې هغه پهلوانانی پهلوان یو مضبوط کمانډان چې خلک ته ډېر زیاتېږي روب لري روب والا شجاع یو بادر سره رسول الله سم داغه د ایمان کوي ورکړ د نو خلک وي مسلمانان شوی دی او امر ایمان راوړل دا چې کوئی مؤمن مو په الله باندې ایمان مو روب م الله ولا ورکړ دا روب ورکړل نو د الله یو فضیلتي فضیلتي انسان له ورکی په دې مابین کې امر مل عاص پای مقرر هغه مصر تلل مسلمانانو ته ویل له حمله په حال مکه وای په دې رومیر باندې پرې چې دی په دې مصر کې وګرځي را وګرځي او د عوام په ځاب چې د خلکو نفرت ته پیدا شي ځکه چې دی په فسادین دی دی خو جلاقې ته راځي فساد کې دا دغه یو شرط دی او رښتیا چې رومین کله رانه او تر اسکندریه ته نه د زنانو بي عزتي مو کو د خلکو نه مالونه مو اخستل او خلک چې چټي بچتي وو موجل او د استغفر منه وکړ مصرین د انتهای ته مشر کله چې هغه کتر روان دي نقیوس علاقه او توغې تر ورسل په مصر کې نو عام مل عاش وس خپل فوجونه هغه له ترتیب ورکاو د دې سره جنگ شروع د الله مددونه برات تل جهاد چې وس شروع کو دا رومیان په لکاو کسان دي مسلمانان چې چند هزار یا لزر یا دو لزر یا شل زر پورې وي لګ دونه لګ مسلمانان دي لکه شل زر پورې مسلمانان او د دو لکو نه زیات کافر مقابله شروع شول الله پاک پای باندې ذلت راواچو شګه راواچو وتختیدل سکندریه ته لاړ ځکه چې هغه لګ محفوظ علاقه وا مسلمانانو پسې ور روان شول د مصرینو مسمرګری شول وای وای دا ډېر ښه خلک دي مسلمانان چې په علاقه راشي امن امان راشي د چا د خزي بیزتی نه کیږي د چا مان نه خستل کیږي په چا باندې ظلم نه کیږي او دا نو خلک راشي بس دغه شی قتل غارت د خلکو د زنانو بیزتی مالونه پټول تکتول دا دی د مسلمانانو مشه په خپل امانتداري او په اخلاق او په دینداري باندې خلک هغه د اسلام تر اوستي او د دې وجه نه خلک ډېر په اسلام کې په دې وجه داخل شي دا مصریانو مسمرګری شو اگر که څوک کافر پکې دغه مسمرګری شو لاره ولا جوړې کړې پولیس ولا جوړ کړې مسلمانانو له سکندریه د جوړ سره دغه محاصره کړله او داغه باندې د منجانی په هغه زمانه کې هغه پیرو درول منجانی د دواې په ټالو نه واچې په غړې کمرې به کې خدای دغه په ورش شوې لکه دې زمانه کې توپونه استعمال ول هغه زمانه کې دغه توپونه طریقه او دیوالونه ولا گزار کړل هغه په ورننه وتل د الله په فضل صدا مسلمانان پای کې چې کوم رومیان هغه وجل قتل کړل او څو پتیس باندې هغه لړ پکښته کې کنا سره خپل علاقه پرې کې ته پورې وتل چې کوم خپل دې د عمل علاقه دې دار علاقه الله اوسګار کې داغي مشر چې منویل داغه نه منویل الخسی هغه پکې ونی ولا شو هغه وجل شو قتل کړ شو کله چې مشر قتل شو په دې باندې روغ راغ الله تعالی بدا مددونه د مسلمانانو سره کوله لکه څنګه چې رب العالمین وعده وا علاقه بالکل په امن شله او دا علاقه دې د مسلمانانو په لاس کې راغله عمل من عاشر ځانو د عثمان د ځانو مازوله کې پس دا کنه چې مصر پلاس د مسلمانانو کراغه د سبا د حکمتونو د وجنه چې خلفای پاغي باندې پویږي یو والی باغي یو کال نزیت نه پرې خوده دغه حکمت د یو والی په یو علاقه باندې یو کال نزیت پاتې شي نو به دغه د دنیا سمینه پیدا شي د خلکو سره تعلق هم پیدا شي به ورانه کوي او کله چې یو ځنه بل ځته نقل کړي د بل ځنه بل ځته نقل کړي نو به فساد نه پیدا شي اگر که صحابي به غالي به بدلاوه عمرو بن العاص رضی الله عنه بدل ک عبد الله بن سعد ابن ابي الصرح هغه بیته مقرر هر به تاریخ واقعات راځي چې هغه به اخوا د دینه په وتر د جنگونه کړې دي د کفارو سره د افریقا لکه په دحکړې د لیبیا په دحکړې سره بلس کې دای په دحکړې دي پای کې دغه زوات غرغټ په سیرت کې ذکر شوی دي یو دغه نه هغه غزوه د ذات السواری و ته وای غزوه د ذات السواری ذات السواری ولا قد د سکندریه شاته اورون طرف ته نږدې دغه علاقه باندې مشرکانو اراده وکړه چې حمله وکړي بيته په دې مصر باندې د علاقه به ونی شي ځکه چې دا د دې دروازه و شریعت کراجو یې زر کشته غي تیار کړې بحری جنگ شروع او په دې باندې غي په دلم دا ترتیب د دریا پر لړ خبر تا زر کشته یې پاږي چې بسونه کسان سوار یو یو کشته غاټي څومره کسان پای کې راځي الله تعالی د پته ده نو دا زر کشته یې تیار کړل دغه علاقه ته راوست دلته عبد الله بن ابي سعد ابن ابي سرح شدي عبد الله بن سعد ابن ابي سرح اراده وکړه چې د دې خلکو مقابله وکړي په دریاب کې مجاهدین مؤمنان تیار کړل 200 کشته دي چې تیار شي له 200 کشته دي 200 دي د زر کشته دي په دریاب کې مقابله دی دغه خاله ور ال اوید اوی خاطرال یو بل ته خبره وکړه چې لکه صاحب د فار امان ته به سره خبره کو مسلمانانو ته ویل څنګه مخه ده په د دریاب کې جنگ کوي او کنه چې وچه ته وځه غځه بخي الله تعالی به تاسو له مدد درکیا به موږ لره کیو طرف ته بشي خبر غرض مسلمانان دا چې د دریاب جنگ ډیر سخت دی ډیر چلم سم نه ورته ځکه بلی کې بلد نو او رومیان بلی کې تکړه مو بلد نو د دې وجه نه غاړې ترې استل ناغي و ته ویل چې نه بالکل غاړې ته نه وځو الماء الماء دریز لري ته چې په ابو کې به جنگ زموږ تاسو ابو کې به په دې ابو کې به د دریاب کې به جنگ سلمانانو شپه تیر کړه ټول شپه الله د زاریګانی کوله او دعاګانی کوله او قران یې لوستو عبادت یې کوله زاری الله ته کوله دغه تر قدر د کامیابی همیشه د پاره چې خپل الله ته التجا وشي رومیان چې شپه تیر کړه نو ته لګانی والی لګي دا یې عبادت دی چې تلې وي نو واقعي سوې چې کدا رومیان چې دي د نصارا دي نصارا د عیسی سره سم تابعدار څنګه ګړي منځ کې دغه تابعدار نه دي حقیقت سبا له چشو نو بس مارکې سبا دریاب کې شروع شولا دا کشته دی یو بل پر وټړلې لکه لسلس کشته د مسلمانانو د کافر د کشته سره وتر لاشه لس او شل شل لس او شل شل نه په دې کشته کې دنه جګړه و چې د دې کیفیت اوس موږ زم کې نه راځي دا په کومه طریقه باندې و خدای په زماني مطابق په دې کې جنگ وشو تواریخ وکړي کړي تبری رحمه الله لیکلي دی وایي د څه جنگ وشو په کې دمر ډیر کسان لکه د یرموک په شان د جنگ وشو یرموک چې څومره کسان وجل شي د کافر نه دمر د کافر نه وجل شي او د مسلمانانو نه ګډه شهادت وشو په دې کې شته تر دې چې دغه دریاب باندې وایي وینه غالبه شو لا او به مغلوب وینه په غالبه شو دمر قتل به دې کې وشو خو مسلمانان الله ته متوجي او توجه الله ته په دې کې الله سبحانه و تعالی طالب نه رو بستر واچو ملائک رال رب الله را واچو چې رب پر واچو دا یو د مرګون د واجن نه نيسته مشر و تختید داغه مشر چې کوم دی د رومیانو هغه و تختید قسطنطین الملک د بادشاہ خپل به حاضر ده دا و تختید چې و تختید الله سبحانه و تعالی مسلمانانو لپاره فتح ورکړه غلبه په دغه ځای کې ورکړه الله رومیان مغلوب شو قسطنطین لار یو علاقه ته پوری واسه یو کلی د لار شي قلاغه ته ویله انت نسوارا و سیدل ناغی و تیوی ایتی تاسو چلو اکا نسوارا و بانی دی خلق پشاد اکلل داغی رجال دی وجل او بیزتی دی وکلل دا نسوارا و دا خطا سکار و نک غلبه دی و نکلل پا مسلمانان و بانی اگیر اولا که دا خپل مشری استا مرک چه مشری پاغذی که مردار شد دا بیا بلا غلبه و مسلمانان پس بیا خور پوری و تل نور علاقو که جنگون وکلل دا افریقا علاقا الله په دست طریقه باندې پدح کړل لیبیا علاقه دا پتو شه تر بلس او توي برکه او توي دا ټول علاقه الله سبحانه وتعالى مسلمانان الله شکوار کوي جهادونه باندې شه پرله پسې کېدل او فتح به وي تر دې حد پورې فتح وشو د عثمان رضی الله عنه په حکومت کې چې په اخره زمانه کې به لګي ودرې د خپل داخلي اختلاف د وجه نه دا داخلي اختلاف د وجه نه دا فتح به لګي شانې په قلال شوې نو دا علاقه الله سبحانه وتعالى مسلمانان تور کړې دلته د فارس ډېر حد د کابل پورې الله تعالی مسلمانان له دال اخی ور کړل په دې کې د دین رستا د په مسلمانانو کې چې کله لګي اختلافات پیدا شول نو دا غي د وژنه فتح ودرېدلې دا طریقه ده چې کله مسلمانانو کې خپل ما بین کې اختلاف پیدا شي په کافر باندې غلبې ست ختم شي او د کفار تم پیدا شي د مسلمانانو په والو کې د دې د وجه نه د الله په کتاب کې همیشه د اختلاف م پیدا کوي ولا تکونو کلذین تفرقوا واختلفوا او الله فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا جګړې خپل مابین کې مکه وي بوزدل بشي او تذهب ریحکم او تاسو دبدبه بلل شي هغه مدد به د الله تعالی تاسو چې کوم کیږي د هوا په وجه باندې هغه بلل شي ور اختلاف م پیدا کوي اختلاف ډېر بد شی دی په دې وجه د اختلاف د دفیې لپاره به مسلمان دسی کوي چې بعضی کارونه بم پرې دی یو مصلحت به یو شي کې فایده به پکې او خیر به خوابه پرې دی د دې لپاره چې تاسو جنگ جوړیږي د جنگ نه د ځان د ساتلو لپاره به بعضی کارونه دي چې یو خوش شری سبب مرګره کې یو بدعتي سبب مرګره کې یو فاسق سبب مرګره کې په دې وجه چې شر پیدا نشي د شر د ختمولو لپاره ځکه څنګه اسلام کې دا خبره ده نو وروسته زمانه کې عثمان رجانو تاسو اختلافات پیدا شول او هغه به دغه سبب د شهادت استو ګرځي د عثمان رضی الله عنه د شهادت سبب هغه ډیر اسباب دي چې دا اختلاف ولې پیدا شل اول د اختلافات مسلمانانو کې د دې پیدایش اسباب سو یو دا خبره بیانوي او مسلمانانو کې به دا خبره څنګه پیدا شول چې عثمان رضی الله عنه د شهادت ذریعہ وګرځیدل په هغه باندې سې ترازونه د خلکو چې هغه واجو او دا چا وجل دی او دا غد مرگ واقعه چې عثمان رضی الله عنه په کومه طریقه شهادت منبلې ده دا خبر یاد ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکه نه پیشونګي ور کړې و عثمان رضی الله عنه ته ویل چې ته جنتی وعلى بلوا تصيبه د ته به بلوا رسی مصیبت به تر رسی مکه حدیث مونږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا پیشونګي ور کړو چې تا ته بلل قمیص درچی خلک به غواړي چې تانه وباس خو نه به وباس تر دې چې ته مرش او شهید شي پای باندې قمیص دمرات بادشاہی او جباشی با الله تعالی درکې بای ظالمان برای زیتانه بده بادشاہی خپل نه به ورکه زکه به دې ورکول کې نقصان به می ورکاو ته دې چې تپه شهادت به منده کا خیر ده ځان په وژن نه خوله ورکاو ما او د قتال امر مته نو کړو قتال امر کو پرې چې تاسو مړکی او شهادت د ترکې دي کې حکمتونه د الله رسول په خبرو کې ډیر جوړ والے چې ایت کله د انسان ذهن هم نه ورسی نه دا پېښنګوي د مخ کې نه ورکړا شی د الله تعالی سنت او عادت انداز چې بندگان من ابتلا را ولي قران کې دا خبر ډیره ده ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الله په امتحانات را ولي مؤمن د امتحان نخلاصې دي نشي تر مرګه که چرته لګون تر حد در باندې راشي به په امتحان راځي چې امتحان ختم شي به بل راځي دسه مو یو شرط دا کافر دي کنه که دا شرط ختم شي بس سم نه مننه او چې ختم شي نور بره پیدا کی چې ختم شي نور یو بدیتی الله ختم که بل بره پیدا کی چې هغه ختم شي بل بره پیدا کی دا معرکه به تر قیامت پورې روانه دا مو چرته د بلانکی دلته بدیتی د ورسره قران کار د مسلمانانو ته پازاب دي او خلکو ته چیرې زرونه ورکی دا چې ملک نشته بخي نه چدا دې ملک بل پیدا کی بل زکه د الله عدد ده ده ادم له سند زمانینه تر قیامت پورې د بندگان امتحان کې شولې نو دعوت رحمانی او دعوت شیطانی دواړه برواني د شیطان دعوت او د رحمان دعوت د دواړه د الله امتحان چې دا دواړه روان کړي او مؤمنان بندگان ابتلاات کې شي چې باندې کله بدن امتحان راځي بیمار بشي کله به مالی امتحان در باندې راشي فقیر بشي کله به باندې بچو امتحان راشي هغه به نکي کله به د خزي امتحان در باندې راځي کله به دشمن امتحان راځي کله به جیل امتحان راځي دا د الله طریقه ده کله به کاروبار سم نه لګي حرام به ته دونه مخه دراشي کین چې شمار به نه او حلال به ته 50 روپے نه ملوي سخت امتحان کې وي تر دې پرې چې اخره کې الله دغه امتحان هم کوي به بنده چې دجال لګي لکه رسو داغه واقعات کوم ژوند دی یو حد پرې بیانې کې ان شاء الله دجال بر اولیږي بندگان باندې غټه ابتلا ده داو بکیل اول د نبوت به برسو داو د اولوهیت کې جزای الله هم بندگانو امتحان چې څوک الله پیژنې څوک نه پیژنې د دې بندگانو په بټۍ کې چې اولو د پر الله دا کار کوي چې په بټۍ کې لکه څنګه چې زرګر سر زر په بټۍ کې واچي د دې د پاره چې دا غینه د خوري موري لوري چې سفاره وځي او که پیتلی چې څه وس وځي الله سبحانه وتعالى بندگانو باندې امتحان کوي قران کریم کې لري دا د صلوات الله را ولي نو مؤمنانو باندې غټ امتحان د عثمان رضی الله عنه فتنه پیدا کیدله پاره کې ډیر کسان پریشان شو چې څه چلو کو کوم طرف ته شو بيزي خبري شروع شولې په بازي کسانو کې نو یو رسول الله سم پیشن غوي و چې د شپې کې بل الله تعالی طریقه دا چې په بندگان باندې امتحان کوي بل اختلاف پیدا کېده وجه دا و چې دنیا را پراخ شو دنیا دا طریقه دا چې کله دنیا پراخ شي نو خلک په کتنو کې واقع کیږي کله چې دنیا تنگ وي په سړي باندې عبادت ته فکري ته د الله ته فکري اړین نرمي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ورځي تسلی ورکواله هغه شکایت کوي چې رسول الله لوګه دوتند ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د څه خبره شي چې سار بده تا یو کاسه بده کې خو دې کې بل بدن وشتي پر لپسې خوراکونه وای او سار به یو جوړ شي ما دیګر به بل شي جامې بندو نه ډیر شي لباسونه بندو نه ډیر شي که سار جامه بدلو کوم چې ګره بدلولې وش او خوراکونه موندو نه لري چې یو کاسه اوچته بیا بل لکه زمو په زمانه کې د څه چل لګه اگر ما خوراک وکاو بیا په سر څه چې اوس کا په سیمه زیګری او کا بیا د ماخام د بیا د ماخستان تر ود کې دو پر خوراک د شه حالت وره ول صحابه د حالت نه پیژاند تعجب یې څه وکړي د شه هغه بچر ته درې ورځې سلو ورځې کې چولانه بلې ده په کور کې ور باندې بلې ده کجوري په خوراکو ډیر غربتونه هغه یې رسول الله بکې لا کوم دې په اخیره وره وکړه نتفرغ للعباده بندگی ته به فارغ شو وسو کارونه کو چرته کجور باغون لزو یو زبل عبادت را د کار د وجنه پاتې بیا خو به دای خو ګمانو چې سړي باندې مال پراخ شي عبادت بګنه ډیر کوي او رسول الله سم پوی دا هغه ته حکیم دا هغه ته احوال معلوم دي هغه فرمایل چې نه نن تاسو غره سي دا زمانه نه بل انتم اليوم خیر تاسو نن غره دا فقر او د غریبۍ په زمانه کې تاسو کې غرهواله ده ځکه الله ته توجه ډېری ونه نرمي خوشو ډېری تعذيري په انسانانو کې او کله چې پراخین راشي مالونه را پراخ شي خلک مالدار شي ونه سخش پای کې خلکو کې تکبر پیدا شي منافسه په ملک پیدا شي باچی وړي مشری وړي ته ګره د باج خلک ډېر مالدار دي ستاسو ډېری مالدار نه وړي چې اوټنه وګي چې لکه ماته مشری راکړي شي په حکومت کې هلته دونه پیسې دې څه پکې قرار کور کې کنه دغه خرمه ځای کاوه او د الله بندگی کې توفیق زمي لوي هغه کا خو لیکن د مالداري د وجه سره به مشري غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا تاسو باندې د دنیا چر پراخش دا زيري ګند دینه یو حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان مما خاف علیکم ما یبسط علیکم من زهره الدنیا د دنیا دا ډول بدر باندې پراخش دا مې ری په تاسو نو چا ویل یا رسول الله دا خو خیر دی نه د خیر نه شر پیدا کیږي چې مالونه ډیر شول دا خو یو خیر دی نه د خیر نه شر پیدا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جواب ورنکړی شي جواب یې ونه کړه ځکه چې هغه به ځان نه خبره نه کوله کوم به چې ته معلومه نه و په دې کې الله تعالی وحی وکړل نبی صلی الله علیه وسلم نه خلی را لید خلونه بعد هغه پاک کړو هغه سائل څه شاته پوزې شو وځي ما رسول و دا صحیح خبره ده چې انه لا یاتی الخير بالشر ده خیر نه شر نه پیدا کیږي دا روغه خبره ده د خیر نه شر نه به دا خبره یاده کړه دا قانون ده چې د خیر نه شر نه پیدا کیږي بعض خلک وایي و تاسو له کله کې مولا راغی را پولیس دینه شروع کړل دلته شهر راغی امینه شروع کړل دلته شهر راغی سنت طریقې بیانې وي شر پیدا دا که دا یاده کړه الله رسول فرمایي د خیر نه شر نه پیدا کیږي د رسول الله د سنت نه شر نه پیدا کیږي که چا دا وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې نه شر پیدا کیږي دا به کافر شي په دې خبره باندې په دې به کافر شي چې ته دینه شر پیدا کیږي خیر نه شر نه پیدا کیږي دا که دا یاد ولاره لیکن دمره دا وې تاسو ته پاتې نشي مثال یې ورکو په دې سپرلي کې ګایګانی وشي کنه شنی ګایګانی مزیدار مزیدار حیوانات به وشي نو بعضی حیوانات خواري نه غده چې کې چې ګایا وخوري چې ځان مول کې نو به وین مرته ودرېږي سوتي وکی مې ته دې وکی به لاړه شل ګایا وخوري به راشي د مو وکی نو دا ګایا ورته رافیا دا ورکی او په دې ګایګانو کې بعضی دغه ګایګان دي چې کله حیوان وخوري په هغه باندې مرض استولږي او باز حیوان هرسنه کې ډیره اخري نشته چړې بيماري په ولګي ایست مرشي دا وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مال او د دنیا خو ښه دی خیر پکې دی لیکن باز خلک ورپسې ولګيږي سم به چې حلال او حرام به نه ګوري چې حلال او حرام نه ګوري ټول وخت به ول ور کړی الله به بدقسې تباہي لکه څنګه چې هغه حیوان په غیا تباہي نه دشه دا په پای باندې تباشه هلاک بشي دنیا بدشه نه دی لیکن چې ټول وخت دی ل ور کړی سار نه مخستانه پوري د بندګۍ 15 منټه ټیم تاسو نه ملایوي قران درس کې یغې ته نه کېنی منځله چې رسم وخت نه ورکه جمله وخت نه ورکه د دین زکور له وخت نه ورکه د دنیا بستر پر خامخه د هلاکت ذریعہ جوړیږي او کله چې سره د الله بندګۍ او ساتم به کې دنیا ګټی نه به خوشاله ده به مزه به کوه دنیا مله الله درکې او آخرت هم الله درکې د دنیا سره دین مرګه ریکه ول بکار دي چې دا وسه مرګه نه شه هلاکه یو وجه دا و چ پراخین لري رالي په خلکو کې چې پراخین رالي نو درونه سختواله په خلکو کې پیدا شه صحابه نه اصحاب رسول الله لري چې خلک دي په دې تابعینو کې رستا ډیر عجیب عجیب خلک پیدا شو کنه د مسلمانانو مل پراخش بل وجه دا و درېمه یا څلورمه وجه د دې اختلاف د پیدا کېدو چې قسمه قسم خلک د مسلمانانو په حکومت کې راځي چې مجوسیان رال په اسلام کې داخل دلته يهوديان را لغه څنګه په اسلام کې داخل شو نه سوارا را لغه په ظاهره کې په اسلام کې داخل شول او دارنګ هغه مرتدین چې مرتد شي د اسلام نه غت رال د مسلمانانو په حکومت کې دن نه نه واتل عرب باندې چې ان رال هغه به کړه نه واد نو د دیاري خو د شي دغه نو شوې تربیته سم تربیته نو شوې د دې د وجه اختلافات پیدا کړي لږه وانت شر چې پیدا شي به دخل په کې کوتي وي دا قسم خلک امرال بل د اختلاف د پیدا کېدو وجه دا و چې يهوديانو عادت داندې چې د اسلام او د الله د دین همیشه دښمنی کوي يهود هغه خلک دي چې د اسلام همیشه دښمنانه په خوند پیغمبرانو مقابله کړې دي او انبيای وجود یو قتل کړی دي او الله تعالی قران کې مقابله کړې ده قران کې تاسو ګورئ کنده يهود سره سم مناظره ده د الله دی د څه وای الله وجه د څه ویامه دی د څه خبره کوي وجه د څه ویامه او دا خبره او توقع دم غلطه را دم غلطه تاسو ګورئ سورته بقره سم باز الله دی یهود سره کړی دی سم راشم له ولې دي در طرف راګیر کړی ځکه دا شرک کوم دی الله په مخلوق کې ناکار خلق د دی ولایت کوم شر البریه قران کې ته الله شر البریه په ټولو مخلوقاتو کې ناکار مخلوق څوک دی مشرک او يهودي دا د الله باندې ناکار مخلوق نو دیو د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله کوله په توره ناغه ونه کړی شو لا په مدینه کې کوله دلته ونه کړی شو په خیبر کې کوله دلته ونه شو لا په نورو ځینو کې کوله نو مقابله په توره ونه شوله دا زور سره نو نبی راول کې دا چر د نبی د دې اسلام د خرابولو لپاره سلاره جوړول غواړي نو په دې کې هغه پټه پټه مشورې به کولې د اسلام د نړولو سلاره جوړه کو نو د يهودانو د پټه مشورې د هم سبب د اختلاف د مسلمانانو چې مسلمان کې به کم زیات د اختلاف کولې د بسغي به خپل کار کاوه دې مشورو ته ناشې دغه بل کار نه کړم دغه کاری مسلمانانو کې د اختلاف زی پیدا کول او په هغه کې خپل خبري ور داخله ول چې مسلمانانو په مابین کې پریشانی پیدا شي د دې د اسلام او دین ختم شي. د دې لپاره خصوصي یو بل وجدا او عبد الله بن سبا دا مشهور سره دی، عبد الله بن سبا ابن السوداء وتوای، دا یو يهودي و د یمن اوسیدونکو د صنعاء او یمن علاقه اوسیدونکو، او په سره کې د اسلام سره د مسلمانانو سره سخت عداوت او دشمنی و. د عثمان رضیانو په دور کې د اسلام راوړه ظاهرا په اسلام کې داخل شو چې زه مسلمان یم، منځونه بهم کول او د ظاهری عبادت بهم کول، د يهودو دا طریقه ده. د عبد الله بن سبا يهودي چې په سره کې کافر دی، په ظاهره کې اسلام کې داخله نه دسی خو سره قرڅو نه پیژنې، عوامي څه پیژنې، لکه مولا صاحب دی یو بزرګ دی منځ کې کافر. عبد الله بن سبا يهودي چې دی اغم په دې اختلاف کې او د عثمان رضی الله عنه په قتل کې او د شیعاګانو د مذهب په پیدا کولو کې ډیر لوی رول درلوده. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي دی منهاج السنه کې چې اول شیعاګانو مذهب دې سړي پیدا کړی دی، دا د يهود نه پیدا دی، دا يهودي دی د مذهب پیدا کړی. حضرت ابن سبا چې مدینه ترغه اسلام یې راوړ، خلکو مسلمانانو کې صحابه او بيد دي جنا راړ بشری ته الته خپل غلطی عقیدی په خلکو کې پټه خوراولې، خو چای د استجابتونه کې خبره چا نه منل، کوفی ته لاړ، په کوفه کې څه خلکو چې شرپسن خلکو هغه باندې د خبرو لکه اثر وکړ، دغه خبر په اثر وکړ په کوفی والا باندې. دغه وایي دی کوفی والا کې دا مرز ده چې همیشه په والانو باندې باغی اعتراض کاوه. د نبی رسول الله د عمر بن خطاب په زمانه کې سعد ابن ابي وقاص صحابي باندې اعتراض کړو، وای دا سمې فیصلې نه کوي. بیرسته زمانه د عثمان کې به په ولید ابن عقبه باندې اعتراض کړو، به سعید بن العاص باندې اعتراض کړو، مغیره ابن شعبه باندې اعتراض کړو، به ابو موسی شایبی بیرسته مقرر شوی ده په باندې اعتراضونه داریو، نو پر والی په مشهد به اعتراضونه کول دند شر د پیدا کړي وزریه ول غرض شام تلر چاول خبره سمونه منل. د عبد الله بن سبا ایسته مصر تلر، چې مصر تلر نه په دې مصرانو کې خبيسان خلک ډیرو تربیت نه شوی، نو د عبد الله بن سبا ال تخپل دعوت شروع کړ، ډیرو خلکو سیسه خبره ومنله، هر څو چې आवाज وکړي نو خلکو سبا خبره مانی که باطل دعوت او حق دعوت مرګري پیدا کی. نو د دار خلافین لګ لري زم ده نه الته غلطی عقیده جوړه کړه، داغه لاول کی عقاید داو چې خبرې کول په دې خو خبرو کې دنه زهر ور داخله ول. دا ویل چې الله تعالی ډیر پیغمبران علیګری زر انبیا چې دی وسین لري، ان لله الف نبی، دا الله زر پیغمبران دی او لكل نبی منهم وصی، هر نبی چې دین داغه یو چاته وصیت کړي یو وصیت والا لري، هغه چې کړه ملکیږي نو چاته وصیت کړي. او دا محمد رسول الله وصی چې دی چې وصیت یو تکړه د علی بن ابی طالب دی، علی هغه سره دی چې رسول الله ته وصیت کړی دی، ور سره دا کده جوړ کړ چې علی ته پټ دین خودل شوی دی، د څه دین چې نور امت ته نه دی خودل شوی، دا صرف علی ته معلوم دی. عوام الناس کوم دا خبره بعضو کې مشهور دي چې شه دي ته بس پټ دین کودل شوی. حدیث بوخاری کې راغلی دی وای ابو جحفه او صحابي دي علي رضي الله عنه ته پوسو کوړي کې صحابي وو چې شه ته تاسو له نبی رسول خصوصي دین درکړه، هغه به جواب کاوه چې نه غلطه خبره کوي، الله موږ له قران نه کړه دا ټول مسلمانان شریک دي، دا او قران کې الله موږ له پوهه راکړه دا ډېر علم یې مال راکړه، دا جدا خبره ده، دا قران علم د نور څه سم کې دي شي. او بلداری ور کوټه سن کتاب ما د نبی رسول الله لیکل دار سره ځنه وسره ول لاسه کتاب دی چې اگر اواز سره لګي پانه وي پای کې دالی کړو چې مسلمان به د کافر مقابله کې نه وجلې کې، یو دا مسله و دیتونه مسلې په کې دیات، یو مسلمان څو وجه نه سونه دیت دی د کافر سونه دیت دی، دیات مسلې دا مسلې په کې وي. او دا قیدیانو مسلې چې قیدی به څنګه آزاد شي، خو دا مسلې د نور مخ سن نه دی لري خصوصي الله تعالی او داغه نبی موږ له خصوصي دین نه راغړی، پدا غلطه خبره په خلکو کې د مشوره ولا چر دی خصوصیت ورکړا شو، ورانه خبره چې وشو ضرور په چتنه خلکو اثر کوي، چې ورانه خبره دا غلطه کوم په دې زمانه کې د حدیث در رسول الله پر ډیر ټوکی کی ډیر خلکو باندې خبره مسر کړه، په طالب مولا باندې ډیر اثر وکړه چې دا څنګه حدیث دی، اعتراضات په حدیث او شروع شي زمو په دې زمانه کې. دا قیده جوړا کړه، یو عجب عقیده ځان جوړا کړه، بل درجات عقیده چې دا علی رضی الله عنه دا الٰه دی، دا د بندګۍ لایق دی، د اولوهیت عقیده او صدر اجازه چې دا ملکیږي نه، دا اوریج ته بوخی چې پولیس کې به دیری په اخر زمانه کې به بهرا کوزي. دا به ویل وي ګور عیسی علیه السلام به واپس راځي، خلک دا مني نو دارنګه د علي رضانو راتګ ده هم ممکن دی راتلش به ته واپس راځي ورېدا به چې چاولي واغه علي پکې ناشته اسه وهم وهنیه کې دی جوړه تاسو دې باطل عقیده د په دې شیګانه کې اوسه موجود دي دا که سنا کې دی دا نظریه پیدا کړل بنا سبا او دا اوسره پیدا کړل چې په دې خلافت باندې لایق هم دا علي رضانو ده خو دې نور خلکو په اساس ظلم کړی ابو بکر او دی عمر او عثمان دی په ظلم او وک چې د خلافت ته واخص کنه لایق هم داو دا خبر د خلکو په ذهن باندې په بعضی عوامو نه پوی خلکو باندې اثر کاوه حلاله چې دا په مشورې باندې کار شوی دی کې ظلم نه بلکې د حدیث نه دا معلومه ده چې په دې ترتیب دی وشلی تکه بعضی باندې سمون مخکې اشاره وکړ غرض دا قسمه قسم خو شاکیدی پیدا کړل د شریعت کتابونو کې راځي وای علی رضانو تبارک به دی ویل چې دا زموږ الٰه ده د مرګري ځان له پیدا یو ورځی د علی رضانو حکومت چې کله راځه دا پاغه زمانه کې خبره وا نو د دې عبد الله بن سبا مرګرو او د عبد الله بن سبا خپل علی رضانو ولید نو عبد الله بن سبا وځو چې هو د هو وځه او کدا هو چې د زما په خیر چې دا زمانه نه بشرو شوی هو یې ک علی دوی دا څنګه هو کوي وي هو الله دق علی الله زمونږ دا کې دا چې الله مدا د ګنده چر روان دی علی او ته چې دا خبره مکه وي د کافر اولاد استه کافرانو دا تاسو ګډ وړي وای او الہ الله دې زسنګ الہ کې دې شي اړین ویل چې تاسو څنګه الہ زمونږ دا کې درې چې تعالی ښکاری او ته ویل علی ځان تاسو څنګه الہ په دې مابین کې علی رضا امر وکړ لږی راځه ما کې تاسو شي زم دا کافر دی مرتد شي دی د اسلام نه سوچ دا کې د شرک لري په مخلوق کې چردا الہ دې د سجدی او د بندګۍ دا وجر پکاره په دې کې لږی راځه مش او دې کسان ته ویل شابه ته وو باسي دې خپل شرکیه کې دینه د بوخاری حدیث دی صحیح ناغي ویل چې موږ ته بنو به زمونږ ته پته ده چې ته الله یې ګوره په اور باندې چې څوک عذاب ورکړي نه غلای کنه نور د خلکو له عقیده خرابواله انه لا يعذب بالنار الا رب النار وی حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله فرمایي چې په اور باندې څوک عذاب ورکړي نه غبا الله به ورکړي په اور باندې عذاب نه ورکړي مگر الله ورکړي معلومه چې څنګه الله یې علی رضانو بس راونی ولا فوج دی امر وکړي ویني شي یو ورته ورګزار کړه بلې ورګزار کړه ټول استه وشي زات ایت زنه دي قوی دا زنه دي قوی زدا عبد الله بن سبا مرګي وی شي زات عبد الله بن سبا پټ دا پدې کې ونه شي زلش او دا کسان ونه ولې شه دا وشي زلش عبد الله بن عباس خبر چې علی رضانو کسان سي زیری دي ناغه او فرمایل چې راکزه پدې کې حاضر نه ما نه شي زل اغه د سنت تابعداري غرض ده ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد ما ورته چا فرمای من بدل الدين فقتلوه چې دین چا بدل کنه مړی کید وجل دي پکارو او د الله رسول فرمایلی دي چې پور باندې بازار نور کی مگر الله به ورته دا د الله خصوصیت ده مطلب دا پور سي زری فنه دي کړي او چمد سي پتري وجري دا بخوي عبد الله بن عباس ګره کشر صحابي ده خدای حدیث ته معلوم ده علی بن ابی طالب عالم صحابی دی خدا حدیث ته نو معلوم صحابی باندې کله حدیث پټ پاتې کی په دې کې علی رضا چې خبر شو نه غوی ویل کما ته پته وي د دې حدیث معلومات ما باندې شي سره ما باندې شي وجلی وي لکه څنګه ته حدیث پیش کړ باندې عمل کاو خو لیکن ما ته پته نه و چې په اور باندې دې شي زل لید دی کله نه دی خپل اجتهاد باندې ما شي زل وی شي زل نو دې کې دا قدم پیدا شو چې علی رضا نو الہ ده ته دې د وژنه په دې کې دا شرک قدم شته د شرک د علی رضا په باره کې مشرکان دي د حسن حسین په باره کې به د څه قدر سره راځه د خپل ایمه په باره کې مشرکان شوی د الله سره برخداران جوړ کړی دي دای قبرونو ته سجدي لګی دای نه مددونه غواړي به عین یغ د ابو جهل چې څنګه عقیده د شرکی د شریدي هم ده شرک یقینا اخته دی واقعي حقیقتا غیر د مبالغه کولونه په شرک اخته دی د عبد الله بن سبا ظالم دا خبره جوړه کړې په دی وجه باندې په عثمان رضی الله عنه بدګماني پیدا شوه د باز اعراب او د باندې چانه او د شرپسنو خلکو چې رښتیا ګور د خلافت لایق د علی دی او د دې وسته حکومت اخستې ده نو په دې مابین کې څو قسمه قسمه اعتراضونه په عثمان پیدا کړل او اسه د ځان نه اعتراضونه بدګماني نه چوتا وایي او دا مشه ده د باطل پروسه طریقه ده په نیکانو خلکو بدګماني پیدا کول اوس هم د امریکایانو د کفار طریقه ده د عوامو سادهګانو کې د څه خبرې خورول چې په علماو باندې په مشرانو باندې په نیکانو خلکو بدګماني پیدا شي د بدګماني د پیدا کولو لپاره قسمه قسمه حربي استعمالوي کسان دي لپاره تاریخي سادهګان هغه ګرځي د خبرې کوي چې دغه بوجه بدګمانی نه پیدا کی د پښمان راځنه باندې یو څوري ترازونه هغه وشو چې هغه ترازات علما په خپل کتابونه کې رانه کل کړی دی او بیت ته خپل علمی جواب کړی دی یو کتاب د ابن العربی رحمه الله لیکل دی ابن العربی او توای تغینم له العواصم من القواسم هغه ترازونه جملې ماتي دا غینه د بچاو جوابونه واره شپانه چې ترازونه په پښمان راځنه دي ظالمانو کړو او بیا دغه علما خستان د باندې جواب کړل دی کبا دای به موږ رانه کړو چې دې ظالمانو څه خبرې د عثمان رضوانه د قتل لپاره هغه کوم تهمتونه لګولي واغ تهمتونه څه د په ذات باندې ترازونه وسی په کار باندې په ولایت باندې ترازونه چې د بچی په طریقې نه کوي او څه دای ترازونه په چې د صحابه سره زیاته کړل پلانکی سره زیاته کړل پلانکی شدا مجید نبوی کې زیادت کړل دی کې ګلخایری کړل دا قسمه قسم وهمونه پیدا کړل دا چې هغه یو اعتراض هم په هغه نه واری دی دا یو شومن په عثمان رضوانه راتله خو ظلم د ظلم خبري د خوارج جوړه کې د خوارج خلکو د عرب باندې چن خلکو د عبد الله بن صبا يهودي مرګري خلکو اباج سادهغان چې په خبره باندې پويګنه حقیقت باندې نه پوي هغه مسمرګري شو او بیا د عثمان رضوانو د شهادت ذریعہ وګرځول چې د دې وضاحت چې فېدی دی په دې بازو خبرو کې د خپل دشمنانو د تخطیطات نه د اېد چلون نه ځان خبره ولغه پکاري او د هر چا په خبره باندې اعتماد نه دی پکار لګ تحقیق پکار دی دې خبر مطلب دی څنګه چې ته په چا خګمان لري او منځ کې هغه د څه خبره ده ته وګی چې ګمرا به دي کې خطا به دي په دې واقعات بیانولو کې ما تخپل دا فائدہ ښکاره کیږي چې سړی د یو تاریخ نوم خبر شي د مسلمانانو د څه نه کې څوک تاسو په صحابه باندې بدګماني دروازه په ذهن کې خپل ځر کې نه دغه بدګماني بستانه پیدا کیږي د الله په فضل سره چې موږ کله دا ترتیب سره خبره بیان کړو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته د صحابه صحیح تابعدار کړي لکه څنګه چې صالحین او متقین د الله موږ تاسو موږ راځي صلی الله وسلم د میلاوی دلو پتا سعید اسلامی کیسټ مرکز پندور روډ منګل مارکیټ گنج پېښور ښار د سعید اسلامی کیسټ مرکز پتا یاد لرئ سعید اسلامی کیسټ مرکز پندور روډ منګل مارکیټ گنج پېښور ښار